धर्मशाला में किधर से प्रवेश करने और किस ओर से निकल भागने का मार्ग है, यह सब वह दिन ही दिन में देख लेता था तथा रात में व्याघ्र का रूप धारण करके वह भूत से ब्राह्मणों को खा डालता था। इस प्रकार उस दुष्ट दैत्य ने भूत से ब्राह्मणों को मार दिया। एक दिन शिवरात्रि के समय एक शिव भक्त ब्राह्मण महादेव जी की पूजा करके उनके ध्यान में बैठा था। उसी समय अपने बल के घमंड में भरे हुए दैत्यराज दुंदुभि ने व्याघ्र का रूप धारण करके उस भक्त को पकड़ लेने का विचार किया। वह शिव भक्त अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक स्थिर करके ध्यान में स्थित हो भगवान शिव के दर्शन में तल्लीन था। उसने विधि पूर्वक मंत्र के अग्न्यास, कर्णास, कवच और ध्यान आदि का प्रयोग कर लिया था, अतः वह दैत्य उस भक्त पर सहसा आक्रमण करने में समर्थ न हुआ। इसी समय सर्वव्यापी भगवान शिव ने उस दुष्ट दैत्य के मनोभाव को समझकर उसका वध करने का विचार किया। वे उस भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग से सहसा प्रकट हो गए। उन्हें आते देख वह दैत्य उसी रूप में बढ़कर पर्वत के समान विशालकाय हो गया और उनकी ओर झपटा। इतने ही में उसे पकड़कर भगवान ने अपनी काख में दबा लिया और उसी में पीस डाला। इस प्रकार काख में कुचला जाता हुआ वह दैत्य आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ आर्तनाद करने लगा। उसका चित्कार सुनकर बहुत से तपस्वी रात्रि में उसी शब्द का लक्ष्य करके उस प्राणशाला में आ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा भगवान शंकर अपनी काख में एक व्याघ्र को दबाए हुए खड़े हैं। यह देख सबने जय जयकार करते हुए उनके चरणों में प्रणाम और स्तवन किया। जगत गुरु ईश आप हम पर अनुग्रह कीजिए और इसी रूप में व्याघ्रेश नाम धारण करके यहाँ निवास कीजिए। महादेव इस श्रेष्ठ स्थान की आप सदैव रक्षा करें। उन तपो धनों का ऐसा विचार सुनकर चंद्रभूषण भगवान शिव ने कहा ब्राह्मणों ऐसा ही हो जो श्रद्धा पूर्वक यहाँ इस रूप में मेरा दर्शन करेगा उसके समस्त उपद्रव का मैं निश्चय नाश करूंगा। ऐसा कहकर महादेव जी उस शिवलिंग में लय को प्राप्त हो गए। तब से वह शिवलिंग व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्येष्ठेश्वर के उत्तर भाग में उसका दर्शन और स्पर्श करने पर वह संपूर्ण भयों का नाश करने वाला है। हिमवान के द्वारा काशी में शिलेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा। कार्तिकेय जी कहते हैं एक समय पर्वतराज हिमवान से उनकी पतिव्रता पत्नी मीना ने कहा आर्य पुत्र मैं विवाह के बाद से अपनी बेटी गौरी का समाचार ना पा सकी। इस समय महादेव जी कहाँ हैं? प्रभो वे एक और आदित्य हैं। उन त्रिशूलधारी भगवान शिव का समाचार जानने के लिए कोई उद्योग कीजिए। गिरिराज हिमवान बोले देवी मैं अपनी प्यारी पुत्र की खोज करने के लिए स्वयं ही जाऊंगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जब से गौरी मेरे घर से गई है तब से इस घर की लक्ष्मी ही चली गई है। ऐसा कहकर भांति भांति के रत्न और वस्त्र साथ ले गिरिराज हिमवान शुभ लग्न में घर से बाहर चले गए। बहुत दूर आगे जाने पर उन्होंने दूर से ही काशीपुरी को देखा जो कि मणियों की ज्योति से जगमगा रही थी और अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली थी। सब ओर विजयंती पाताकाओं के समुदाय से सुशोभित वह पूरी स्वर्गलोक की अमरावती सी जान पड़ती थी। इसी समय वहां उन्हें कोई तीर्थ यात्री दिखाई दिया। पर्वतराज ने उसे बुलाकर आदर पूर्वक पूछा भाई कार्तिक यहाँ का वृतांत कहो। यह कौन सा अपूर्व नगर है? इस समय यहाँ का अधिष्ठाता कौन है और इसका कर्म क्या है? कार्तिक बोला मानद अभी तो 5-6 दिन ही बीते हैं। गिरिराज नंदनी गौरी के पति भगवान विश्वनाथ यहाँ काशीपुरी में मंदराचल से पधारे हैं। यहाँ के राजा देवदास परम धाम को चले गए जो संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता थे। वे ही भगवान शंकर इस काशीपुरी के भी स्वामी हैं। वे ही सब कुछ देने वाले हैं। पर्वतराज हिमवान भी श्रेष्ठ हैं जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया है। वेदों के द्वारा जानने योग्य परमेश्वर शिवजी की चेष्टाओं को कौन जानता है? मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूँ कि यह सब जगत नहीं उन्हीं की रचना है। इस समय भगवान शिव गिरिराज कुमारी पार्वती जी के साथ काशी के ज्येष्ठेश्वर नामक स्थान में ठहरे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा जिस विशाल प्रसाद तथा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वह अपूर्व है, वैसा तो मैंने अपने कानों से कभी नहीं सुना। जहां मणियों और रत्नों की शलाकाओं से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं, उस मंदिर में 112 खंभे हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट है, उन भगवान उमाकांत को आप कैसे नहीं जानते? अगस्त्य अपने जामाती उस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुनकर पर्वतराज लज्जा से दब गए। उन्होंने उस कार्पटिक तीर्थ यात्रा को पारितोषक देकर विदा किया और स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो इस जगत में जितनी वैभव राशि सुनी जाती है वह सब मेरे जा माता के भवन में विद्यमान है। मैं कन्या और जा माता के संतोष के लिए भेंट देने को जो कुछ लाया हूँ वह सब उनके अगाध वैभव को देखते हुए मुझे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होती है। यह संपूर्ण जगत जिनका ही पसारा है, जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई भी नहीं जान सका, वे वेद देव सर्वज्ञ परमेश्वर ये ही है जिन्हें मैंने सदा अनभिज्ञ बोला समझा था, वे ही सर्वज्ञ ईश्वर हैं। सबके समस्त नाम जिनके ही नाम हैं, वे सर्वदेश व्यापी और सबको सब प्रकार की सिद्धि देने वाले परमात्मा हैं। ये ही जिनका कोई एक देश नहीं ज्ञात होता, जिनको पहले मेरे जैसा पाषाण बुद्धि का पुरुष आचारहीन के समान देखता था, वे ही ये साक्षात ईश्वर हैं जिनसे श्रुतियां और स्मृतियां भी आचार का ज्ञान प्राप्त करती हैं। अब तक मैं जिन्हें नाम मात्र से ईश्वर जानता था वे साक्षात ईश्वर हैं। ये दूसरों को भी ईश्वर की प्राप्ति कराने वाले हैं, गुण अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं, कार्य और कारण सब इन्हीं के स्वरूप हैं। यद्यपि यहाँ ये आर्वाचीन नवीन से प्रेरित होते हैं, तथापि ये परम प्राचीन और परातर पर है। मैं केवल पर्वतों का स्वामी हूँ और मेरे जामाता उमाकांत संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। मेरी संपत्ति परिमित बहुत थोड़ी है, परंतु इनके दिव्य वैभव का कोई माप नहीं है। अतः मेरी लाई हुई यह उपहार की सामग्री बहुत थोड़ी है, इससे इस समय मैं इन महेश्वर का दर्शन नहीं करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके गिरिराज हिमवान ने सायकाल समस्त पार्वतीय अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी, सेवको तुम सब लोग शीघ्र ही सूर्योदय से पहले यहाँ एक शिवालय निर्माण करो। हिमवान की है आज्ञा पाकर अनुगामी सेवकों ने रात बीतने के पहले ही सुंदर शिवालय बनाकर तैयार कर दिया। फिर गिरिराज हिमवान ने उसमें शैलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो चंद्रकांत मणि का बना हुआ था, जिसकी जगन माता हुई प्रभा से सारा मंडप उज्जवल आलोकमय हो रहा था। तदंतर प्रातःकाल होते ही गिरिराज ने पंच नद कुंड में स्नान किया और कालराज भैरव को नमस्कार एवं पूजन करके वही अपनी लाई हुई रत्न राशि छोड़कर वे अपने सब पर्वतीय सेवकों के साथ तुरंत लौट गए। उसके बाद प्रातःकाल हुंडन मुंडन नाम वाले दो शिव गणों ने वरना के सुंदर तट पर बने हुए उस सुंदर देवालय को देखा। उसे देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। वे शिव जी के समीप गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, देवादिदेव हम नहीं जानते किस सिद्धण भक्त ने वरना के तट पर परम मनोहर मंदिर का निर्माण कराया है। कल शाम तक तो हमने वह कोई मंदिर नहीं देखा था, आज ही प्रातःकाल वह देखा गया है। अपने गणों का यह कथन सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, गिरिराज कुमारी, वह मंदिर देखने के लिए हम और तुम दोनों चले। ऐसा कहकर पार्वती और गणों सहित भगवान शिव वहां गए और वहां उन्होंने वरुणा के तट पर रात भर में बनाए हुए उस परम सुंदर देव मंदिर को देखा। फिर मंडप में प्रवेश करके चंद्रकांत मणिमय शिवलिंग का भी दर्शन किया।